Hindi nga pala tayo hanggang dito lang ako. Nangangarap na mapasayo. Hindi sinasadya na hanapin pa ang lugar ko. Asan nga ba ako? Andyan pa ba sa iyo? Nahihilo. Hindi ko. Asan ba sa'yo? Aasan ba sa'yo? Nasusuka. Hindi nga pala tayo hanggang dito na lang ako nahihilo.